دا هر څه ختمېدونکي دي او مرګ راتلونکی دی. دا دې نه رستو دا الله تبارک و تعالی مخې ته پیشي ده. دا ابد الآباد دا زندگی فکر پکار دے کہ نتیجہ خووتا یا کو خوشحالی دا. لیکن خدا نہ خواستا کہ چرتا نتیجہ زمانگا غلط ہوا تھا نبیا تباہی دے انسان دا پارا. دا دسو روز گندم دے جی پا عیش اور عشرت کی تیر کڑے دے دک کٹے ما پدیبا دے دے افسوسو کی جی کاش ما دا سو روز دا سنیمی تیر کڑے دا د دې روز دا خوشحالي دوه درو روز دا خوشحالي او بیا همیشه د پاره چې وسړې په لړزان او په قید کې شي د کټین کې د نسوچ ورشي د دنیا د اساس زندگی دا چې په دې کې ما دا سولې کو. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی را تپوس کی چې خدایا دا خپل مؤمنان سختۍ کې ساتي او دشمنانو سره دې داسې احسانات کړی دي. د دې دا حکمت زما په کې ناراضي پکار خدا وا کی دوستانو سره ستا دا حالت یو شان وی دو دشمنانو سره بل شان وی دلته هم مسله بل شان ده. حکم ملائکو ته شو چې جنت دا دروازې دی په دبانې پرارستې شو دی جنت ته وګوري وي بار وګوره. موسی علیه السلام که دغه انسان کمی سختۍ تیری دلته د پابندۍ ژوند تیری نو یقینا دا لږه موده خو د ده په سختۍ کې تیری شي خو بیا یې ټکانت دغه رته دی جنت ته وګوره. دا غیا په خوشبو ته وګوره، تر تازګۍ ته وګوره، باغونو ته وګوره، مکاناتو ته وګوره. موسی علیه السلام وی اے الله یقینا دا لږه سب تک په انسان داشي مؤمن باندې خیر دی چې بیا ورپسې دا هغه انجام دغه جنت دی او دغه مقام دی. دوزخ دروازې پرانځئ چې دې ته لږ وګوري چې کله هغه دوزخ ورته ښکاره شو او په هغې کې لړمانان او ماران طوفانونه ورته ښکاره شو او د کافر دا لږه زندگی د خوشحالۍ وی اے خدایا دا خوشحالی خوشحالی نه دا چې انجام دا دی بیا دغه دوزخ وي دغه لړمانان او ماران. دا الله تعالی وایي چې دا ژوند دنیا او ستاسو دا مزي اور چرچی دا اولاد دی، دا حکومت دی، دا جائیداد دی، دا بنگلی دی، دا مارکیټونه دی، دا باغونه دی، یاد ساته دا کلونی دی. دا داسې دي لکه ماسومانو د لوبو سیزونه نه دا تاسو را همیشه وفاق یو حالت باندې انسان همیشه نه پاتې کیږي او نه ته به دلته کې دایمي وي ته به د دې نظرې د دې مثال الله بیانوي. یو زمیندار دی هغه کروندو کې په پټي کې او هغې باندې بارانونه وشي حالات موافق راشي ځمکه ښایسته ده زرغونه ده پکې باغونه دي پکې میوې دي پکې ګلونه دي پکې تر دې پورې چې هغه موقع راشي چې په کومه موقع باندې دې دا فصلونه اور میوې حاصلوي ډیر زیات خوشاله ای او دا وایي چې بس هر څه ډیر دی شی پورش ناڅاپا د هغه فصلونو اور باغونو باندې یو طوفانی سیلی راشي پکې اور وي دا ولا هر څه وسوځي د ده څه حالت د کسې مثال انسان استا دا د زندګۍ دا نو بهارونه به همیشه ستاني دې باندې د خزان هوا راتلونکي ده نه به ټول عمر په دې حالت باندې نه به دې ټول عمر دا خوشاله وي. آخر کو دنیا کی با پتا بانی و حالت رازی کنو ریت حالتو نا نشتا دا عرص بدر نواخلی دقا موقع بانی با تسوچی کی تو خدای او سوچ کو او دا کول موقع ستانا خطا او دا دین عرصتا خو مخیت للی یو دار الانتظام دے یو دار البحثش دے قامنا اول بر دار انتظام تا اور مخی کیا لمی برزخت چوکا پوکا بدر سر دل تو کشی او بیا دا دین عرصتا خلوی مسئلہ دا اللہ تعالی دا دی مثال بیان ورپسې ایتونو کې الله تعالی عام مخلوق تا یعنی بنونو آئے انسان اور جناتو تا دعوت دې خبر ورکړي چې دا مهمان خانه می تاسو له جوړ کړی دا جنت می تاسو له جوړ کړی دی جنت ته دراتو د پاره چې کوم اسباب دي هغه اسباب مهیا اور حاصل دي. عام اعلان دی تخصیص نشته چې مولانو تاسو ته وام امیانو تاسو ته وام نارینه او تاسو ته وام قریبی کمالدار عالمی اور غیر عالمی الله تعالی ټول له دعوت ورکړي د دې خبرې چې دا عظیم شان مهمان خانه می تیاره کړی دا او زبن المسیاګان په دې کې در کوم ځان کې اهلیت دې پیدا کړي الله تعالی تمام عالم له دعوت دې خبرې ورکړي خو خره دار چا او چې چا څنګه اعمال کړی دي دا اعمال مطابق فیصلی دي. بیا د قیامت پرځ باندې چې دا کوم انسان وو انسانانو دا زندگی غلطه تیره شوی دا غی شکلو نبسی دا غی بیان اللہ تعالی کئی سو سو زرطا است دا بیان شوی دی بس سی با شکلو نبا اللہ تعالی والا بگلو کی تک تور بوی دا سی تور گویا دا گوریش بی اگر ٹکڑی جی او انسان بدن دوا ہو دی زلیلان و رسوابی دا هر طرف نا هر طرف تا چی گوری او د هر طرف نه فدوی आवाज کیږي هغه بر ذلت او رسوایي دا منظرونه الله مکه کوي چې یو طرف ته دادی دنیا دا پرون تاسو ما د دې مثالونه ویلو د جمعه بیان کې چې به یو د هر څه زمون مخې ته غوړې دي لیدي د تا خو حدا کسانه چاندي اخلي کده تا خو حدا ماران دل مانان ځان جمع کوي او که تا خو حدا په چینه د چینه په ځای باندې شګي پکی دا ټول تاسو اختیار درکړي شوې دي مخکې معاملہ به تاسو ردا کیږي دا درې حالتونه په دې رکو کې بیان دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا عذبنا الناس الله تعالی وی کله چې اوس کوم زته تمام خلق باندې پر پیریانو باندې رحمتن رحمت قلنا یعنی خپل طرفنا رحمت دی باندې بارات نورم مخکې په تکلیف او شدت بارانونو قحط سالیوا میو جاتنو کل جاتنو اللہ وی زبی بارانو نورم نمبات دورا پس دچانا دا غتنگیو دا تکلیفنا مصد هم چرا سیدلیو دوی تن پکار خداوا چرا تکلیف دلر کولو نرستو اللہ پا دی راحت راستو نبیا ولی شکریہ دا کول پکارو لیکن پزاید شکری ازا لهم ناسا پند دغا کسانو دا پارا مکرون فی آیاتنا مقابل کولوی دا آیتون زمان سرا کما دا احکام سر مقابل کئی مقابلی کرو اس پہ سخت او چغی والی خدای بارانون آورا اتباش اللہ وی چکرہ انتے رحمتون آورا نو ما سر مقابلی کرو بیارا گئے نجی تاب دازی دیو نجی تاب دازی دیو دازی کی گئے دازی کی گئے بس دا دا کسی بیا شروع تھی اللہ وی بیان حمایت میں سر مقابلی کرو قلو اے پیغمبر علیہ السلام دا سی کسانو تا چغی نا شکر دی اللہ اسرع مکرا اللہ دیر سزا ورکا ان کے دی خفیہ تدبیرون دے دی مقابلو دے مکر مانا خفیہ تدبیر دے چاہ دا عذاب یہ نسبت اللہ تعالیٰ دوشی پت تدبیر دا عذاب چکم اللہ تیار کرے دے مراد تین دلتا دا دی چا اللہ تعالیٰ زر سزا ورکا ان کے دی مقابلے دے دا مقابلے چا سوک دا اللہ دا دین سرکی اللہ بولا زر سزا ورکی دنیا کے ان دے دا غسیشی اور آخرت خرست را روان اغیر سر بسکی گئی ان رسولنا بیشکا حق ملائکی حفظ زمون چی دا ہر انسان سر مقرر دی دا پارا چی دا دا آمال محفوظ ہی دا اقوال محفوظ ہی دی جسوی اغم محفوظ ہی جسلی کئی اغم محفوظ ہی یکتبون ما تمکرون لکی ما تمکرون حق مقابلے چی کبھائی تاسو دایتنو دا اللہ تعالی سر یکتبون ما تمکرون مانا چی تاسو تم تکذیب کبھائی نسبت دروغ کبھائی دا نسبت دک دروغ کوم خبرم کوی تاسو ته کیږي او د قیامت پر ورځ داسي دا دی کړي هو الذی دا الله تعالی نور قدرتونه انعامات الله تعالی هغه ذات ته یو سیرکم فل بر والبحر ګرځوی تاسو فل بر په اوچګه اغه لوم انتظامات الله کړی دي د سورلو انتظامات دي پر ورته پوچګه د سورلو سونه انتظامات دي دا وړو کې سیکل نه واخلا هغه چا ز پر او تاسو نه مسکه ټولو والبحر اور دارنگے اللہ تعالیٰ گرزوی تاسو تسکیم گرزوی فی البحر پا سمندرون کی پا کشتو سرا دوڑو کی کشتین واقلے ترغٹ بحری بیڑے پوری تاسو واقلے دا دول دیو دا اللہ تعالیٰ انتظامات کری اوچھے کے اندر اللہ انتظام کرے دے بلوندوں کے اندر اللہ انتظام کرے دے تا تا اللہ تعالیٰ چرت تکلیف در گئی نا تدا مزلی پیدا لیو نستا سکیال دے دا تو فاتلس میشتی کی بے پورے شیوی بے نا اللہ در لدہ انتظام کرے دے چې دمر الله تنظیم کړی دی نو باید داری چې د الله د نعمتونو شکریا ادا شي لیکن حتی اذا کنتم حتی اذا رکبتم کې تاسو کینه سوارش ہے فل فل کې پجازونو کې پکشتو کې پبیړو کې دا چې کم سمندري لاري دي او دغه اسباب کې تاسو اذا کنتم رکبتم سوارش ہے پکې کې نه وجرینا بهم او رواني وی دا کشته په دوی سره دې تمنګ سوار دې ته التفات وی رکیږي اوس خطاب او اوس خبر الله راغی وجرائنا بهم او روانی وی دا کشتے بهم پدوی سرا دا پکے ناس دی جازو نا روان دی بریحن طیبتن پا آغا ہوا سرا پا آغا سلے سرا طیبتن چاگا نرمدا او مناسب دا چاگا دا بادبانی کشتو او دا جازو نا مناسب وی جازو نا دا دے بیڑو مناسب چکم ہوا وی آغا ہوا والو دی نو دا بیڑای روان شی دا جازون روان شی وفرحو بها او دی خوشحال شی پدی سرا گویا دی خپل مقصود تو رسید خپل مطلوب تو رسید بس سرا گاڑ روان شی جاز روان شی منگوی بس منگا خپل مقصود تنیز دیو ضرور رسیدو او دا دیگا مقصود زمنگا راغے جاعت ها نراشی چاہتا دی جازون تا اور دا بیڑو تا و دا کشتو تا ریحن عاصفن سیلائی تیزا تیز سیلائی طوفانی سیلائی پراشی وجا اهم الموج چکل دی سمندر کی دیو سیلائی تیزا شوا سمندر کی تغیانی رالا وجا اهم الموج و راشی دی تا چپی من کل مکان دار طرف نا دی غالم چپی راشی دی غالم راشی دی سیلائی شروع شی سمندر کی سوی اگا خوبی چپی شروع شی اگا چپی شی پتی راشن دی سر فکر شی چی پیڑای بوڑی جاز بوڑی و طور بدی دی که غرب شو پتا بم دمگنے لگی وظنو او دا دی یقین داشی انہم احیط بہن چی دی را گیر کلیشو انہم احیط بہن چی دی را گیر کلیشو او امکان دا خلاسی دا دین اس نشتا دا چی کل دا سے مقام کی دا کسان دا گیر شی گو چی کافران دی دعو اللہ بلی دی اللہ تعالی لرا بیا دی وقت بلی دی اللہ تعالی لرا مخلصین اللہ الدین پدا سے حالت کی چی خالص کون کی بھی ہم دا بنلا ما سوا دا اللہ نا دا بلچا بلنا بیا نکی ہم دا غی خاص کری چی خدایا دا دی گردات نا دا دی تکلیف نا مصیبت نا مبت تخلاص ہے بل سو ہم دا دی نا خلاصو لینی شی پدا سے موقع اللہ تعالی نا دا دعا گانی اگواری اللہ تعالی والا دعا قبول کی اللہ دا کافر دعا ہم کب رہی کافر دعا ہم دنیا امورو کی کب دیگی اللہ تعالی دعا قبول او دی سوئی قائلین پا دے حال کی چوہن کی دے خبری لئن انجلتنا من حاضی خدایا کا مند اخلاص کو دینا او بچتی کو دے توفانونا دے لنکونن من الشاکرین خام خاشبا مند چانا دے شکری اسن کیو دے موحدینونا خدایا من با ایمان نورو من با دے سڑی زامن شکو کا دے تکلیف تن اخلاص کو مدغا ٹیم کے ہر یو انسان چکل راگیر شم دغا چگوئی کہ خدایا دے مصیبت نما بچ کے زبدا سے شم زبدا سے شم فلمان جاہم کل چنی چاہتا اخلاصی ورکی اللہ تعالیٰ دویتا زدغت توفان نے بچ کی ازاہم یب گونا فی الارض نا کا پدی ظلم کون کی وی پز مکہ کے دغی پمانا دا ظلم سر دے دی ظلم کئی پدی مکہ کے پہ ازار دے شرک سر پہ ازار دے گناہن سر بیا گناہنم دیر کے شرکیات شروع کی اللہ تعالیٰ وہ یوں سے سوئے اور اس بیا سے چل گئی بغیر الحق نا حقا نا حقا خدا کارونا کئی یا ایوہ الناس اللہ تعالیٰ وی اے خلقو اے خلقو یعنی ناس ممانا دے ہیرون کی سرا یا ایوہ الناسی تا ناس ممانا ناسی انسان تم ناس قدی بنیاد ہوئی چھ ددن ہیر وی اے ہیرون کیا ددغا چغو خلو ددغا بلنی چھ ددین امک کتا چغی چاہتا والے اور سوک دے بلا اس تسکے اے ہیرون کیا اگا خبر اقبل لرا اور نعمتن دا اللہ لرا انما بغیوکم دے شکتا ظلم کول ستاسو علا انفسکم دا واپس کی گی ہم تاسو تا دے ظلم اثر بہم پتا رہا بل چابانے کو نرازی نگولی زان سر ظلم کہے چھ سبال قیامت کے مدغسی چنگ خلو والا لے انما بغیوکم دے شک گناہ دے ظلم ستاسو عائد علا انفسکم دام تاسو تا واپس کی گی پتاسو باندے رازی ستاسو ظلم سزا اللہ بلنوار کئی نگولی ظلم زان سر گئے اور پاتی ستی چھو دا ظلمو نہ کہے شروع نہ کہے فسادو نہ کہے دا دی شروع کری دی مطال حیات الدنیا متعو مطال حیات الدنیا اے ہی رون کیا فائدی واپ لے تاسو مطال حیات الدنیا فائدی دی جن دا دی جن سو فائدی میں دی زن راغن نہیں کہے واپ اپنے سم ایلینا مرجعکم بیا منتا واپس کے دل ستاسو دی مال برازی زیب کم بلا مال برازی فننبئکم خبر بکم تا بما دهغا مالنا کنتم تا ملون چتا سکون تا سکم عمال دنیا کی کلن اللہ وی جبتا قوم چتا دی کری دی دادی کری دادی کری دی اس کو فکر آگئے دا ہر سچ انسان صدا پارا کئی دا دی دنیا دا پارا کئی دا دنیا اللہ تعالیٰ مثال بیانے چی دنیا سشے اور دا دنیا دا شیان سوی تا دا دی دا پارا دا ہر سکے ظلم دیم دی دا پارا کڑے دے تاسو گورے چھو دنیا کے سمر ظلمون دی ہم دی دنیا دا پارا نبل شیر پارا دی واللہ کا دا آخرت دا پارا چام چاہتا ہو جگر دی دا سر ظلمون چھے کی گی نو دا دی دنیا دی مال مطا دا پارا کی گی اس اللہ تعالیٰ دی مثال بیان ہے چھے دی دا پارا خطا سا فل سرون ٹکوائے خود دی حالت سا دے انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دی جند دنیا مثال دی جند دنیا چھے دا دنیا پا فنا کی گی دا دنیا با ختمی گی اور یاد ساتے ددی ایسا قدر اور عظمت اللہ تعالی نشتا وہی ددی جند دنیا چھ ددی دا پارتا ہر سا ہر سکے قیامت کے بعد آسونا دا غصی پرتی دا ضرب پراتی دا سیزونا بٹول پراتی قاتل براشی دا سی بور سرودری کی جستار پار ہما سڑے وجلے دے اور اللہ تعالی بولو کی چتاف لوئے لے اس خطان پراتی دی کم سڑی چھ مورو پلا سر دیر پار جاتے کئی جستار پار ہما دا مورو پلا سر دا سی سلوکو نہ کری دی ددی دنیا دا پار چھ منگا سم کری دی او دا ہر سپر زمین دا سی پراتی بھی آئے وقت دا سی راشی لڑے گٹان در سونے دا دزمک نروزی انسان وہی تباشن تف چھ ما خود یو تو لی دا پار سڑے وجلے دے راش موز دا تینکونم نشوڑے ما دا دی دا پار دا کڑی دی دا کڑی دی نا اللہ وی دا ہر سپر دا دنیا دا پارا کئے بولا مثال دا چاہ دا ختمے دو دا دی دنیا دا فنا کے دو دا دی دنیا وی کمائن مثال دا باران دے گورے باران انزل اللہ اوارو منگا باران من السمائے دا وریزنا دا باران اللہ تعالی وی زورم حزمک لراشی فاختلت بیہی گن را اکی جی پس ابب دے باران سرا نبات الارض بوٹی دا زمکی زمکا کی گلان راشی میوے راشی باغن راشی دے باران سرا دا زمکا بالکل چی دے کی تاسیخی دیا غطول سیزن پکی زرگن شی مما دا آغا سیزننا یا کل الناس شکری اغیل را انسانان چگدا غلی ملی دی میوی چی دے انسان خوراک کی کم رازی ولنا مور دارنگی آغا سیزننا چکری اغیل را حیوانات چگا ور بشری مثل تو مثلا اور دارنگی بزر ٹانٹے اور دانو رواق دی چکم دا حیواناتو خوراک تے دار سوشی حتی تر دی پوری ازا قضت الارض چرا پریگ دی دازمکا زب رفا آغا دول قل دازمکا دول نا کشی باران چوری کی دازمکا کے سمع سو کردائی کنا سمع خیست کری دا فصل نا پکی دغا سی یو قابل خواسڑے سو چکی حتی ازا قضت الارض حتی چرا پری دزمکا زخرفا آغا دول ڈال قل وزینت اور دارنگی خیستشی دا آت بھی تفسیر دے دازمکا خیستشی پدی بھوٹو سرا پدی باغونو سرا پدی سیزونو سرا خیستشی وزن آلوها او خیال کئی زمیدار دا دی چھ کم زمیدار دی مالکان مراتن زمیدار دی زمیدار یقین دا دے چھ انہم قادرون آلیہا چھ اوز دے قدرت لرون کی دی آلیہا پخلو میوو گلنو فصلنو دا دیز مکے باندے بس اس پا منگا دا فصلن را گون کو زان دا بچے دیکھا نا سٹے دی نڈکی کو دا جلو اتاہا امرنا راشدی تاہا عذاب زمن اللہ تعالیٰ وی قبل عذاب پر اولم لیلن دش پی او نہارن یاد رزے دا اللہ دا طرف نے چاہ فتر آگے عذاب دے فصل اللہ رسول کی قلق بولی نیشی دش پی راشی یاد رزے راشی عرص ختم فجعلنا اگر دو منگا دغا فصلنا و دغا باغن اور میوی حسیدن لو کڑی شوی تا دغا عذاب سرا کا اللم تغنی بلنس گویا کا اللم تغنی بلنسی گویا نوولا دا فصلنا پا دیز مکہ کی پرون دا سے ختم کم اللہ ہوئی گویا چھتا پا دہنو ہے چھ پرون پا دیز مکہ کی دا فصلنا سکا دکتا سے مثال زمانگا اکباس دے بس جی دا ہر سچی زمان مخیط دی دا سمیدا کم غوڑی دلے باغ کی زمان مخیط دے گو چھ باغ سم سور دے کل باغ لار ہو کل باغ بان لار کل باغ لار چھی کل باغ بان لار چھی کل حکمرانان باشی کورتا اور کل تینا تو حکمرانان آغا حکومت نہیں ختم نہ دیتے نہ رسخت چھ واضح حالا دا خبرہ سمسور باغ باندے ہر یو سڑے دو پہ کی گی چھ بس باغ نو سمسور دے پتھان بھو رسی دل اور داوشو و داوشو و داوشو علیک اوز زمان سے ضرورت تے اللہ تعالیٰ وی پدے موقع باندے دا سے افت پر آولم دا سے تکلیف پر آولم چھ یا کو آغار سے تینا ختم کم یادی بانے سو کم حادثات اور مرگو نہ راولم ہر یو انسان دے سوچو کی بے اچھے کی سوری کے نا چھ بائی دا کو دا سی اتارا سر دا سی اوشا اللہ وی مخی نا کذالک نفصل الایات دارنگی بیانی اللہ تعالیٰ تفصیل سر مثالنا آیات دمانے مثال یہ قوم دا قوم دا پارا یہ تفکرون چاہ گئی فکر کئی پدا سی مثالوں نے کی دانا دے چدا یہ کسا اللہ گئی سوچ دے دی مثال کیوں کی چاہ اللہ تعالیٰ دا مثال بیان کرے دے دا زمان دا جن سر بلکل ٹھٹ دے منگم دا غصی کو اور دا غصی رابا میں ناسا پدا سی حالات راشی بس غریب دا سی دا قلستر کی نسلی یو قابل قبوری چدا عرص و قفاتی جو عزت لارم زفانیت مختزا مرگرے در ترشتا اور کمرگرے در ترنشتا کمرگرے اور ترنشتا کو بیان کھانا او کنا تہی دس اور در نشہ ایسم نشتا خیر والا نشتا واللہ یدعو اس دا اللہ تعالیٰ دعوت عام دے اللہ بلی الہ دار السلامی حقور دا سلامتی او جنت تا سوگ بلی کلا احد مفل بھی نہ بیان کرے اور یو تن وڑ کے لے نر خزا ٹول اللہ تعالیٰ دعوت پر کی دا قرآن ٹول دعوت پر گئی پھر آ گئے مہمان خانہ میں جوڑا کرے دا مہمان خانے کی راشا عہدے کے قلم میں مستیا قبول کے اللہ تعالیٰ دعوت پر گئی سوکمن یوں سوکنا وہ یا دی او توفیق پر کہ اللہ تعالیٰ یا ہدایت اور روانی اللہ تعالیٰ منا ہسو کے شاہ چوکواڑی لا صراط مستقیم کو سمل آ رہا دادا اللہ توفیق کی جا کر مر گری شی اور دا اللہ تعالیٰ روان ہو دی چسو پدی دار باندے روان کی دا پا عقل ندا دا پا فکر ندا دا پا دین دی چیز دا سیم و زدہ سیم بھائی سات گڑے بنی بھی اللہ تعالیٰ پا دیو انسان دنیا بدلے کی نندی طرف تا دیا نندی طرف تا دیا خوچی کر اللہ تعالیٰ ہو کر غاری بزر تا ہدایت صحیح بروان شی للذین آدھا پار دا کسانو احسنو چھ خیستا خیستا مالک لی دی خیستا مالک لی دی اغیر پارا الحسنا جنت تے دا الحسنا پا مانا دی جنت تے بہترین جنت اللہ تعالیٰ وی دا انسان لورکم وزیادہ او ددین علاوہ یو زیادی شیہم دے چاہ دیدار خدا وندی دے دیدار خدا وندی خو پی جانے کا چیدہ اللہ تعالیٰ دیدار کو شروع شدی پا جنت یانو سس پکار دی سس ضرورت شدہ اللہ دادے راکلو دادے راکلو دادے کہ گورک سس ضرورت بھی کنا ناغا ضرورت چیدے کنا مخی کئی چاہ دل درکم دائی گوئی چاہ ہر سر خدا را کری دی علیمان نہ بتا پوس کی دے علیمان نال تم گورے زمان ضرورت دے آل تم زمان ضرورت دے تا پوس پا دو کہ اللہ بار بار میں کوئی سکر پالنی دی بس نا سا پا غا حجاب بلری شی او تا مومنان بتا سے اللہ تعالیٰ تا گرو جو ہوئی یوم ای دن ناظرتن الی ربها ناظرہ مخونہ بطر و تازہ خیستہ او دیدار خدا ہندی باندی بدئی سے بھی مشہور پس زرگن زرگن کبھی نہ پتیر شی کور کا چراشی بی بیانی باور توائی چھو منکو پہ انتظار باندی سکڑی شو تاسو پسی مو کسان را لے گل تاسو چتا ہوئے او زمانگا دسر تاجنو تاسو کو دیر زیاد خیستہ ہے دا پسمانی تاسو دمرا خیستہ شی ندائی با مردی چھو تاسو خمدیر زیادی خیستہ ہے دا پتاسو سو شو دی بوئی چھو دمہ مسئلہ ہوئے سو سو کلونا شپگلا کنا لکنا مکنا پیدا دی با باغ دیدار بانے سیرابا کی گی نا کرے چھو مس کی بیا ہی جا باشی دی با خفا چی جی نا پلا یو منٹوں دیدانو نکو اور بس چھو دیکھا نا بیا مس کے حجاب را گئے زیادتن نا مراد دلتا غا دیدن خدا ہندی دے چھو جنت کے دا تمام نعمتون نا لے نعمت دا اللہ تعالیٰ دیدن دے چھو دا اللہ تعالیٰ دیدن و سوگ بے گئی جو کلوے گئی سمرچ اللہ تنیز دے روزانم کی دیشی افتوارم کی دیشی مہانم کی دیشی مطلب دار جسنگ ستا عمال دی دارنگ با دیدار دا سے خوش نصیب ہم پکیش دا چھ روز مرہ با غید اللہ تعالیٰ دیدن کی سیبا دا تمام جنت یو طرف دا اور دیدن دواری تعالیٰ معتزلہ نمانی نمانی خود حیدی والے نور کئی من خوی منو من دا دی اللہ تعالیٰ را کی سا نیو کو زیادہ مانا دا دیدن خدا وندیش دا دا عمالو پا بنیاد باندی دی جی ولا یرحق وجوہہم قطرا او نب پٹوی مخونو دو دوی لرا آغا سیاہی اور توروائے تور بلاگانے بتی نہیں جوڑی کافران نب تور بلاگانے جوڑی او جنتیانو کا دا سے نورانی دا سے خیستہ مخونا ولا زلہ او نرسوائی نب رسوائی پا دیبانے خورشی او نب توروائے پہ خورشی دا سے زنو بنی اولائی کا صحاب الجنہ دا جنتیان دی دا خیستہ مخونی دی دا خیستہ خیستہ دا جنتیان هم فيها خالدون او دای په دې جنتونو کې همیشه دای لا جدا مزه ده که یو زوره دی ویګر با شاین بیان فکر خو به صحیح وران لاړی دلته تل نشته ولذینا کسان کسب سیئات چکړی دی هغه گناهونه سیئاتن تاسو سمې دا مفهوم کلی د وړو کې ګناه نه والے تر کفر پورې ټول باندې اطلاق کی جزاء سیئاتن بدله د چا د بدای به مثل هادا په مثل د بدای وی اللہ تعالیٰ وچ سمرا بدی کڑی تے داغی مطابق سزا بولو کم زیادے نہ کم و ترحقہم ذلہ او پٹکڑی بوی بدنو نہ دوی ذلہ اگر رسوائے رسوائی بوی دا ہر طرف نہ خوروی او دا بدن نہ مکمل پر رسوائے کی پٹکڑی مالہم نہ بڑی دے دا پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نہ من عاصم ان سوک بچ کر ان کے دنیا کے سر ترازی لاس تڑے دا سی انیسی چرا دا مخ میں بچی سترگی میں بچی لاس پی دا بے لکھ لکھ تڑے دی دام نشی کوری دا سی بکی دی حدیث کرا دی چی دا اور بزان دا سی در فکی دا سی خلا فکونا بدا سی بکی بدل دی کہ انما اوشیت گویا اغسطو لشوی دی وجوہم مخون دو دویتا قطعان ٹکڑی من اللی دی دا غسلمت وزت یرو تشبو گویا دا سی دل کتا کتور تیارنی گن تیاری چرا جمع کی یو انسان تیواہ ہوتا دم رب بدا بدا دی یو محیب یو ساشے بی او خادم بدی جدا سی ناکار بند مظلما پدی حال کی جداش پتور وی اولائک اصحاب النار داد زخیان دی هم فیا خالدون دی بپدی کی ہمیشہ وی په دنیا کې چې کوم کسانو د الله تبارک وتعالى نه جداوالی اختیار کړی دی او د نورو مخلوق سره تعلق او مرګرتیا لرلې ده، د قیامت پر ورځ د دغه مخلوق او د دې انسانانو حالت پسې دا غي بیان کړي. ډېر خلک داسې دي کړه چې د الله سره تعلق قائم نه کی او په ځای د دې باندې د نورو شیانو سره تعلق قائم کی، لکه شیطانانو سره تعلق قائم کی، بتانو سره تعلق قائم کی، یا که نور نسبتونه داسې وکړي نو چې کله د قیامت ورځ شي دا دواړه به جمع شي. چې د چا سره دی تعلق قائم کړي هغه به انکار وکړي. اول به شیطان ورته وایي لا تلومونی ولومو انفسکم، ما ته سا لکه ما ته د پوزې نه نیسلې وي، د غوږ نه مې نیسلې وي، خو چې ډنګنګې مې درته وګکو تا خپله منډې والې وي، بلا درپسې شه ما پلوه نه شي، ما ستا پوزه کې پیزوان نه وجودې. اول به دا شیطان حرامي مونږ له دا جواب کړي، بس دغه ځای کې بسي هغه به پروت یې دا بله بلا به پرتئ. و یوم نحشرهم یا کاو چې جمع به کړو مونږ دا جمیعا ټول عابدین اور معبودین چې دنیا کې تعلق د غیر الله سره چا ساتلې دی دا ټول به را جمع کړو. ثم نقول للذین بیا به ووایو هغه کسانو ته اشرکو چې هغه شرک کړو کفر کړو الله له سره شریکان ګرځولو مکانکم ادرے گئے پخپل زائے انتم تاسم و شرکاکم استاسو دا معبودان دغت ہو دے گئے. نصیب دا دی پمیس کے مکالمہ شروع شی دی بے منگ دا کری دی آغا معبودین بے جنہ خانہ منگ دی اسنم نوی خبر نمم بندگی زمان کری دا ندر تمنگ ویلی دی دا ہر ستاسو بختان تڑے فزیلنا بینہم اللہ وی دی بجدا کو پمیس کے بیدا سے جدا کو وقال شرکاہم او گوئی اغا معبودین دی دی کاغا شیطانان دی کملائک دی یا بل چابانی دی عقید لری لی دی عابدینو تبوئی ما کنتم ایانا تابدون تاسو زمان بندگی نو کڑی پو دنیا کی منگ تسوائے رکش ہے تاسو زمان عبادت پھلا دے کڑی دی بورتوائی چنہ منگم ستاسو اتباع کڑی دا ستاسو عبادت کڑی شب ہے سو گئے حکم بوئی فکفا باللہ کافی دی اللہ تعالی دغا معبودین بوئی شہیدن گوا بیننا و بینکم پمیز زمانگم یستاسو کی انا کننا آن عبادتکم لغافلین دا ان مخفف دا مسقل ندی دا ما چه سنگوی مانا با دا دیکھوئے ان کننا اسی نتاسو اگر کو اگر دی مگر دی مانا دل تنشتا پا تحقیق سر ہو منگا آن عبادتکم دا عبادت ستاسو نا لغافلین نا خبرا پا تحقیق سر منگ ستاسو دا عبادت خبر ہو مثلا تا مثلا نا پا دی باندی رازی ہو نا مدر تویلی دی دا دروغ مروغ اس کار نکی هنالک فدغر از باندی تبلو کل نفس ما اسلفت ظاهر بشاری و نفس آغا عمال چه مخی لی دلی دی دو مخی چه کم عمال لی دلی نو دلتا بلا پا مانا دو ظهور دو سمرات دا چه دا آغا عمال و نتائج و سمری ثواب یا عذاب دا با دی دا مخی تراشی او دی بانی بدا غیر ترتو بوشی وردو الاللہ واپس پکتش دوی اللہ تا حکم اولا مولا هم الحق جاغا مالک حقیقی دی اس خورتا مالک حقیقی نوئی خدا ٹیم کے مالک حقیقی مدغا ذات کا ٹول بدئی تو واپس شی وَذَلَّانُمْ رُبْ پَشِدُ دُوِنَا مَا آغا خدا آن کانو یسترون چھ دی تغل دروف پا اللہ باندے چھ دادا دی او دادا دی اغار سبتن رکشی بس دا اللہ مخطب اولاڑی تا پوس پکی کی جواب جہنم تبیو غرز